حضور آپ اپنے بیانات اور تحریروں میں آیت قرآنی کے ترجمے میں سیدی امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمہ قرآن کنز الایمان ہی کا حوالہ کیوں دیتے ہیں؟ دراصل اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھے محبت بہت ہے، اگر اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن مجھے نہ ملتا تو میں شاید گمراہ ہو جاتا، کیونکہ میں نے شروع سے جس طرح اٹھان لیے نا تو میں ہر بات آپ کو بتا نہیں سکتا. بہرحال میں نے اعلی حضرت کے دامن کو پکڑا، اس سے ناراض ہوا، اس سے ناراض ہوا، اس نے بدزن کیا، اس نے بدزن کیا، تو میں نے بولا یہ شخصیت سچی ہے تو اپنے اس کو دیکھتے ہیں. ان کے ماننے والا اگر کوئی اپنا دل توڑتا ہے تو کوئی بات نہیں، جس کو یہ مان رہا ہے اس کو ہم نے دیکھا کہ یہ درست ہے تو اس کے پیچھے چل پڑے. تو یوں الحمدللہ میں سیدی اعلی حضرت کے دامن کو تھام کر بڑھتا چلا گیا اور الحمدللہ رب العالمین آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور محبت دن بہ دن بڑھتی چلی گئی. تو جب محبت ہو گئی تو ایک ذہن بن گیا کہ ان کی ہر بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے، تو ان کا ترجمہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اور کسی کا ترجمہ ایسا میں نہیں جانتا کہ جس پر اتنا دل میرا ٹھکے جتنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمہ قرآن کنز الایمان پر میرا دل ٹھکتا ہے. بلکہ ہمارے طلباء اور علماء کرام جو ہیں، جو اپنے ماحول کے یا اتاری علماء ہیں، ان کو کبھی کبھی عرض بھی کرتا رہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی فرمائیں، اور میں آپ لوگوں سے بحث کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی فرمائیں، ان کا جو بھی فتویٰ ہے، آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کر لیا کریں. اگر آپ نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی اور اقوال کے بارے میں عقل سے سوچنا شروع کیا تو سمجھو کہ آپ کا گمراہی کا دور شروع ہو گیا اور آپ مارے گئے. تو اس پر سوچنا نہیں ہے، یا سوچنے والے مت بنو، منن والے بنو. تو منن والا جڑا ہے وہ پار لگتا ہے انشاءاللہ. اعلی حضرت سے ہمیں تو پیار ہے انشاءاللہ، اپنا بیڑا واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.